დანიასთან საფეხბურთო მატჩის შემდეგ ძალიან კმაყოფილი იყო ალან ჟირესი და ამბობდა, რომ ბიჭებმა ძალიან კარგად ითამაშესო, გულშემატკივარმაც იაქტიურა და ის ერთი ყუთი ჩუპაჩუპსით ძალიან გემრიელი იყო. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და იგივე თემაზე, ამ ფეხბურთის თემაზე მინდა გითხრათ, რომ ეს თამაში, დანიასთან თამაში აღიარებული იქნა როგორც საუკეთესო თამაში, რომელიც საქართველოს ნაკრებს ჩაუტარებია და მართლა სამართლიანად ასე იყო. მინდა გითხრათ, რომ სტადიონზე აგრეთვე კარგად ორგანიზებული იყო ეს ყველაფერი, დაცვა, სტადიონის დაცვა იყო კარგად ორგანიზებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც მოახერხეს შეფარვა, ესე იგი რამდენიმე უბილეთო გულშემატკივარმა ტრიბუნებზე და ნუგზარ ჯუღელმა სტადიონის კომენტატორის ჯიხურში. მაგრამ ეს დადებითი შედეგის მომტანი აღმოჩნდა რა, ეს გარემოება, რადგან ის ტრაგიკული ინტონაცია, რომლითაც ის, ესე იგი, ინფორმაციას გადმოსცემდა, ძალიან დამტრგუნველი აღმოჩნდა დანიელი ფეხბურთელებისთვის და საჩთა ბრიგადისთვისაც. და ესე იგი, მთავარმა საჯმა იმიტომ არ ჩათვალა მესამე გოლი საქართველოს კარებში, რომ გაიფიქრა, რომ ეხლა ეს გოლი ვერ ჩავთვალო, ის კაცი კიდე რაღაცას გამოაცხადებსო და აი ეს იყო ამის მიზეზი. სხვა მოვლენებსაც შევეხები, მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სტუმრად ეწვია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, იგივე გპის. გპის პროფესორ მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა პრეზიდენტს საჩუქრად გადასცეს ნოემბრის რევოლუციის სიმბოლო ვარდები და გპის სიამაყე ატმორი. ამის შემდეგ, ესე იგი, გაიმართა შეხვედრა, სადაც პრეზიდენტს ჰქონდა 1-საათიანი გამოსვლა, მან ისაუბრა რევოლუციაზე, ისაუბრა სტუდენტების როლზე ახალი საქართველოს აღმშენებლობაში, განათლების რეფორმაზე და სხვა საკითხებზე. როდესაც ესე იგი ეს გამოსვლა დამთავრდა, პრეზიდენტმა თქვა, რომ თუ რამე შეკითხვები გაქვთო გპის სტუდენტებს, მიმართა, რომ თუ რამე შეკითხვები გაქვთო, ეხლა შეგიძლიათ დამისვათო. კიო გვაქვსო ერთი შეკითხვაო? აბა გისმენთო, სიგარეტი ხო არა გაქვს? ესეთი შეკითხვა. აგრეთვე დაგეგმილი იყო პრეზიდენტის ვიზიტი ზოოვეტერინარულ და აგრარულ უნივერსიტეტებში, მაგრამ პრეზიდენტმა გადაიფიქრა, რადგან გაახსენა თავისი ნაცხვამი, ამ წელს შორეულ მოგზაურობებში აღარ წავალო. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მოახლოვდა ვარდების რევოლუციის ერთი წლის იუბილე და ამასთან დაკავშირებით ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის დაგეგმილი. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის ოფიციალური მიღება კანცელარიაში. ამ საღამოს რეჟისორი იქნება ალთო ვარსიმაშვილი და მისი ჩანაფიქრი არის ასეთი, რომ ეს რევოლუციის სიმბოლო ვარდი გამოყენებული იქნას, აი ვარდის სიმბოლოზე იყოს აგებული მთელი ამ საღამოს დრამატურგია. ანუ ამ მიღების დარბაზში იატაკზე იქნება მიმობნეული ვარდის ფურცლები, ესე იგი ფურშეტზე წარმოდგენილი იქნება ვარდის მურაბა, მოეწყობა თათა ვარდანაშვილის კოლექციის ჩვენება და ამ საღამოს კულმინაცია იქნება, როდესაც სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ მოისმინონ მომღერალ ონისეს უკვდავი ჰიტის ვარდოს ცოცხალი შესრულება. მინდა აგრეთვე მოგახსენოთ, რომ სადღესასწაულო ღონისძიებებს დაასრულებს საპარლამენტო ბანკეტი და უკვე ცნობილია ამ საპარლამენტო ბანკეტის დღის წესი. იგი ასე გამოიყურება. ესე იგი, თავიდან დაილევა მშვიდობის სადღეგრძელო გივით არგამაძის თავადობით, შემდეგ დაილევა დედმამიშვილების სადღეგრძელო ძმა ბერძენიშვილების თავადობით, შემდეგ დაილევა მშობლების სადღეგრძელო ოტე გაბაშვილის თავადობით და ბოლოს დაილევა შემოსწრებულების სადღეგრძელო პატრიაშვილის და ასანიძის თავადობით.